sprzedawać nawet dzierżawcom od 2008 roku, nawet tym, którzy uczestniczą w kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Natomiast pani redaktor, my generalnie nie mamy zwyczaju opowiadać o wewnętrznych kwestiach. Będzie komunikat na pewno pani marszałek Elżbiety Witek. Natomiast jeszcze raz powtarzam, sprawa powinna być oczywista i jednoznaczna. Zamieszanie w teatrze. To decyzja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pani marszałek Elżbiety Witek. Natomiast informuję państwa, że po stronie tych, którzy zasiadają na tych wszystkich stołeczkach, łącznie z posłem i szefem KOWR-u, ja nie widziałam opinii prawnej, która pozwalała mać konstytucję i łączyć te funkcje. W związku z tym informuję panią redaktor, no, zarządzałam dokumentami elektronicznie. W ciągu kilku godzin mamy zebrane wszystkie dokumenty. Wszystkie tak, ale to wszystkie dokumenty ma prokuratura. Też mógłby pani mieć dostęp do tych dokumentów. Pytanie do pana posła Szczerby. Tak. Czy naprawdę nie ma w koalicji 15 października osoby, która jest kompetentna, zna się na handlu gruntami Skarbu Państwa i nie jest posłem jednocześnie? Może pan Henryk Smolarz, który jest posłem PSL-u, nie ma czasu po prostu zajmować się kwestiami KOWR-u? Ale nie, dlatego Teraz mówi poseł, że to jest odwracanie kota ogonem, bo problemem nie jest pan Henryk Smola, zresztą doświadczony parlamentarzysta i państwowiec, ale problemem jest to, co robił Telus, to, co robił Romanowski, co robiła ta przeżarta do szpiku kości z korupcją ekipa Morawieckiego. Czy naprawdę nie macie innego eksperta, który nie byłby posłem i nie miałby dwóch zajęć i byłby w stanie się zająć tylko KOWR-em albo tylko posłowaniem? Tak powinno być, że poseł jest jednocześnie szefem. Według mnie istnieje opinia prawna, która pozwala na łączenie tych dwóch stanowisk. Według moich informacji, ona znajduje się w opinię prawną. Tylko ja pytam pana, czy nie ma osoby, która byłaby w stanie się zajmować na pełnym etapie. Pani pyta, czy pan Henryk Smolarz ma kompetencje, żeby kierować agencją. Nie, ja nie o to pytam. Jest doktorem nauk rolnych, jest osobą, która wiele lat pełniła funkcje publiczne i to jest decyzja ministra rolnictwa i decyzja premiera. Czy nadal będzie pełnił swoją funkcję? Dobromir Sośnierz. Dobromir Sośnierz, czy kwestia tej umowy, którą podpisał KOWR z Piotrem Wielgomasem dotyczącej zwrotu tej nieruchomości po cenie zakupu kończy sprawę? Myślę, że pan Wielgomas oczywiście próbuje wyjść z kręgu zainteresowań. Takie interesy najlepiej robi się jednak po cichu, a znalazł się nagle wszystkie reflektory na niego, więc próbuje wycofać się rakiem z tej sytuacji, trudno mu się dziwić. Ja dla kontekstu powiem, że jestem przeciwnikiem CPK i właśnie takie, inaczej niż w tej chwili koledzy z Konfederacji. I właśnie dokładnie to mówiłem, że no tak się kończy budowanie przez państwo takich lotnisk, że to jest paśnik, przy którym tego typu interesy są robione, a lotnisko się nie buduje. Więc jest to jeden z powodów, dla którego jestem przeciwnikiem tego typu państwowych inwestycji. I dokładnie to się dzieje i to jest dokładnie tego ilustracja. Jestem pewien, że takich oczywiście tam rzeczy jest więcej. A czy prokuratura powinna wyjaśnić, czy tam poszła łapówka? Bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby panowie z KOWR-u za czasów PiS-u i z Ministerstwa Rolnictwa w ciągu jednego dnia wszystkie dokumenty wydawali i podpisywali w końcówce rządów interes, na którym kilkaset milionów mógł zarobić. Ja tylko jeżeli chodzi o te dokumenty w ciągu jednego dnia, prawdopodobnie one były przygotowane przez tygodnie, żeby na finale sprzedać ziemię, która była kluczowa. 30 listopada podpisana umowa sprzedaży pierwszego grudnia. Panie Szczerba, proszę się uspokoić. W dokumentach nie ma. Natomiast no, myślę, że nie, tutaj ta korupcja nie wygląda najczęściej w ten sposób, że to ktoś po prostu w walizce przynosi pieniądze, tylko no, właśnie odwdzięcza się w inny sposób. No chyba na przykład, zakupki tego nie zrobili. Właśnie no, tutaj tymi zrobisz taniej tubki, tak, nawet niekoniecznie jest to wprost pewnie mówione. Po prostu no, w ten sposób politycy odwdzięczają się ludziom, którzy im robią różne przysługi, że dostają rozmaite zlecenia od państwa i ci politycy dbają o to, żeby właśnie ta osoba tę okazję w przyszłości dostała. I to myślę, że nie jest, jak sobie weźmiemy listę beneficjentów różnych państwowych programów, to ona się co kadencję pokrywa mniej więcej z preferencjami politycznymi rządzących. Nie, przez przypadek, prawda? No i to należy i nie należy, jak to głosił dawny plakat UPR-u, zmieniać świn przy korycie, tylko zlikwidować koryto. Właśnie nie należy politykom dawać tych wszystkich pieniędzy do rozdzielania po uważaniu, bo to się zawsze kończy w ten sposób. Nawet jeśli tam nie ma wprost korupcji, że ktoś właśnie przychodzi z tą walizką pieniędzy, to ta korupcja odbywa się w inny sposób, że te przysługi wędrują okrężnymi drogami, tak żeby w dokumentach, w papierach śladu na to nie było. Czasami coś, jak coś robi to zbyt bezczelnie, jak w tym przypadku, można się po prostu domyślić tego z kontekstu. Ale nie sądzę, że tam złapiemy kogoś za rękę i że będzie można ewidentnie powiedzieć, że została wzięta łapówka. Nie, no po prostu widać z kontekstu, że ewidentnie był tam jakiś intencja korupcyjna, natomiast wątpię, żebyśmy byli w stanie to bardzo ewidentnie pokazać. Błażej Poboży, chyba, pan wiele razy... Pan wiele razy tutaj w tym studiu mówił, że CPK to jest kluczowa inwestycja, wielki projekt prorozwojowy. Czy w takim razie powinna być sprzedawana ta działka, przez którą miała biec kolej dużych prędkości? Nie powinna, nie powinna, natomiast chcę powiedzieć jednoznacznie i dzisiaj patrzę na to, że to warto, żeby to wybrzmiało, na to jeszcze inaczej. Z dzisiejszej perspektywy, już tych jednak paru tygodni rozwoju tej sprawy, wydaje mi się, że jedna z ważniejszych motywacji, która stała po stronie premiera Tuska, to jest tak naprawdę walka z projektem CPK. Bo jeżeli pan premier tylko po jednym artykule, który notabene następnego dnia pokazał już inne tło tej sprawy, a w kolejnych dniach okazywały się jeszcze ciekawsze informacje, jak choćby to, że pan szef KOWR-u aktualny twierdził, że nie można tej działki odkupić, a potem okazało się, że jest szereg warunków, przy których można. Moim zdaniem ta sprawa została w sposób instrumentalny wykorzystana przez premiera rządu, Donalda Tuska, do ataku na tę właśnie sztandarową, strategiczną inwestycję, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny, której zawsze będzie bronił pan prezydent Nawrocki. Dowodem tego ja jest... Ja tylko przypomnę, że obecny rząd buduje CPK. Znaczy nie, obecny rząd udaje, że prowadzi pracę, natomiast już zaczął od tego, tak że ograniczył... Tak. Ale ograniczył, zamiast budować, to sprzedawaliście. Że ograniczył ten projekt. No właśnie, ja przypomnę, że jedna z, przypomnę, że jedna z pierwszych... Jedna z pierwszych... 24 hektary, które po prostu pani są redaktor, w projekcie to nie jest jasno, kluczowa, ale kluczowe jest to... Znalazły się w projekcie strategii Laska. Kluczowe dla Donalda Tuska. Kluczowe dla Donalda Tuska jest to, że wydawało mu się, że ma pretekst do tego, aby uderzyć w CPK. No sam sposób rozwinięcia tego skrótu w sposób skandaliczny. Jak to nie? Donald Tusk pierwszy rozwinął skrót CPK inaczej, a przed chwilą zrobił to pan poseł Szczerba. Im służy tak naprawdę to tylko temu, aby walić w projekt CPK, ale ja zapewniam, że może trochę później, ale CPK powstanie, bo ma pełne wsparcie pana prezydenta Karola Nawrockiego. Przede wszystkim jest wsparcie społeczne. Wy nie doceniacie tej emocji społecznej, która jest prorozwojowa, która opowiada się za wielkimi inwestycjami, tylko zwijacie ten projekt. Ograniczenie pomysłu. I dlatego, że to był taki kluczowy projekt, to sprzedano kluczową działkę. Stawiamy tutaj kroczkę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. To było śniadanie w Trójce i bardzo dzisiaj niezdyscyplinowani goście. Michał Szczerba na czele tego peletonu. Nie, ja jestem bardzo grzeczny. Pięknego weekendu dla Państwa. Drugi niezdyscyplinowany, Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Tym razem pan jest wymieniony jako drugi. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Jacek Trela, Polska 2050. I Robert Biedroń, Nowa Lewica. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Dla niektórych długiego weekendu. I do zobaczenia, usłyszenia w poniedziałek o 8.13, bo ja nie mam długiego weekendu. Święto Niepodległości. Śniadanie w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. To była zima stulecia. Pod tą górę nie mogę podjechać, bo jest tak ślisko. I ja mówię, słuchaj, wracamy do domu, nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak wyrzucam męża, bo nie chcę go już wieźć, a on będzie czekał tu na okazję. Ja już byłam tak wściekła, że ja mówię, jedź.

Thank you.